1-р Коринт 1-р бүлэг. Бурхны хүслээр Христ Есүсийн илч байхаар дуудагдсан Паул болон бидний дүү Состин нараас Коринт дахь Бурхны чуулганд хаа сайгүй бидний эзэн Есүс Христийн нэрийг дуудагч бүгдтэй хамт ариун хүмүүс болохоор дуудагдан Христ Есүс дотор ариусгагдсан хүмүүст эзэн бол тэднийх болон биднийх юм. Бидний эцэг бурхан болон эзэн Есүс Христээс нэгүсэл ба амар амгал нь та нарт байхултайгаа. Христ Есүсийн дотор та нарт өгөгдсөн бурхны нэгүслийн улмаас та нарын талаар би үргэлж бурхандаа талархдаг. Яагаад гэвэл та нар аливаа үг ба аливаа мэдлэгээр юм бүгдэд түүний дотор баяжсан бөгөөд түүнчлэн та нарын дотор Христийн талаарх гэрчлэл батжсан учраас бидний эзэн Есүс Христийн илчлэлтийг хүлээн ямар ч вилгээр та нар дутагдахгүй. Тэр та нарыг бидний эзэн Есүс Христийн өдөрт гим зэмгүй болохоор эцэст нь хүртэл батлана. Бурхан бол итгэмжит. Та нар бол түүгээр дамжуулан түүний хүүн болох бидний эзэн Есүс Христтэй нөхөрлөхөөр дуудагдсан юм. Ахад уунара, та нар бүгд адилхан юм ярьж, хоорондоо хагарал гаргахгүй байж, харин адил бодол, адил шүүлт дотор нэг нэгд хийгээ бидний эзэн Есүс Христийн нэрээр би та нараас хүсэмжлэн гуй. Учир нь ахад үс минь ээ. Та нарын дунд мэтгэлцээм байгааг би Хлояны гэрээнээс мэдсэн юм. Та нараас хүн нэг бүр чинь би бол Паулих, би Аполих, би Кефих, би Христих гэдэг учир би үүнийг ярьж байна. Христ хуваагдсан гэж юу? Паул та нарын төлөө цовдлогдсон гэж юу? Эсвэл та нар Паулын нэрээр баптизм хүртсэн юм уу? Крисп Гайос хоёроос гадна та нарыг хинт чинч би баптизм хүртээгээгүй дээ. Бурханд талархдгийн учир нь миний нэрээр баптизм хүртсэн гэж хэнийгч хэлүүлэхгүй гэсэн дээ юм. Мөн Стефанагийн гэрээхэнд баптизм хүртээсэн, үүнээс өөр хэн нэгэнд баптизм хүртээсэн эсэхээ би мэдэхгүй. Учир нь Христ намайг баптизм хүртээлгэхээр бус харин сайн мэдээг тунхаглуулахаар илгээсэн юм. Христийн загалмайг дэмий хоосон зүйл болгохгүй тулд сайн мэдээг тунхаглахдаа үгийн мэрэгэн цэцнийг хэрэгэлдэггүй. Загалмайн үг нь мөхөксдийн хувьд мунхаг явдал боловч аврагдаж байгаа бидний хувьд бурхны хүч мөн. Учир нь би мэрэгдийн мэрэгэн ухааныг устгана, ухаантнуудын ухааныг би хэрэгсэхгүй гэж бичгдсэн байдаг. Мэрэгэн хүн хаана байна? Хуулийн багш хаана байна? Энэ үеийн маргалдагч хаана байна? Бурхан энэ ертөнцийн мэрэгэн ухааныг мунхаг болгоогүй гэж үү? Учир нь бурханы мэрэгэн ухааны тухайд ертөнц өөрийн мэрэгэн ухаанаар бурханыг таньж мэдсэнгүй. Иймд тунхагласан мэдээний мунхаглалаар итгэгчдийг аврах нь бурханд тааламжтай байсан юм. Учир нь юудэчүүд нь тэмдгийг хүсдэг, грекчүүд нь мэрэгэн ухааныг хайдаг, гэвч бид цовдлогдсон Христийг тунхагладаг. Энэ нь юудэчүүдэд бүдрүүлэх саад, харь үндэснүүдэд мунхаглал болдог агаад, харин дуудагдсан хүмүүст нь юудэчүүд грекчүүдийн хин хинд нь Христ бол бурхны хүч хийгээд бурхны мэрэгэн ухаан мөн. Яагаад гэвэл бурхны мөнхгөл нь хүмүүсээс илүү ухаалаг, бурхны мөхс байдал нь хүмүүсээс илүү хүчрхэг юм. Ахад уунара, та нар дуудлагаа санагтун. Тэгэхэд махан биеийн талаас мэрэгэн хүн олон байгаагүй, хүчрхэг хүмүүс олон байгаагүй, язгууртнууд ч олон байгаагүй. Харин бурхан мэрэгдийг ичээхийн тулд ертөнцийн мөнхөг юмсыг сонгож, хүчит юмсыг ичээхийн тулд ертөнцийн мөхс юмыг сонгожээ. Бурхан байхстыг хүчингүй болохын тулд байхстыг бас энэ ертөнцийн шалихгүй гадуурхагдсан хүмүүсийг сонгосон бурханы өмнө ямар ч махан биеийг сайрхуулахгүй тулд болоо. Харин та нар түүнес болж Христ Есүс дотор байгаа юм. Христ Есүс нь бидний хувьд Бурханаас ирсэн мэрэгэн ухаан, зөвхт байдал, ариусгал ба золилт болсон юм. Ингэсэн сайрхагч нь эзэн дотор сайрхаг гэж бичигдсэнчлэн баяхын тулд ажээ.